בעזרת השם יתברך. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה, חלק שני, הלכות מזוזה, הלכה ג'. א', על פי המאמר ויבן השם אלוקים את הצלע בליקוטי הראשון בסימן ס"ז. והכלל, כי צריכים לשמור את הנפש מאוד. ועיקר שמירת הנפש הוא על ידי הכבוד, כי הנפש מלובשת בכבוד וכו'. וצריכים לראות שיהיה פנים להכבוד וכו'. וכשנפגם הכבוד ואין לו פנים, אזי נוטלין כבוד הזה פנים שבדור וכו'. ואז המלכות בבחינת צדק וכו'. וצריך להמשיך בחינת ה' שיהיה נעשה מצדק, צדקה וכו'. אין שם כל זה היטב. ב', וזה בחינת מזוזה שהיא שמירה, היינו שמירה לנפש. כי העיקר לשמור את הנפש המלובשת בהכבוד. כי הבית שם עיקר השראת הכבוד. כי עיקר כבודו של אדם הוא רק בביתו, כמו שכתוב, כתפארת אדם לשבת בית. שעיקר הכבוד והתפארת של כל אדם הוא בביתו. כי הבית הוא בחינת מלכות, בחינת בית מלכות. כי חלק המלכות שיש לכל אחד הוא בביתו, בבחינת שורר בביתו. ומלכות הוא בחינת כבוד, בחינת מלך הכבוד. וזה בחינת כל כבודה בת מלך פנימה, שעיקר בחינת כבוד המלכות הוא בפנים, בבית. ועל כן נקראת הגדולה וההתנסות בשם בית, כמו שכתוב, והי כי יראו המילדות את האלוקים ויעש להם בתים. ודרשו רבותינו זה על בתי כהונה ובתי מלכות. כי בית הוא בחינת כבוד, בחינת מלכות כנ"ל. ועל כן אמרו אבותינו ז"ל, ביתו זו אשתו. כי הבית הוא בבחינת חווה, אישה, שהוא בחינת הכבוד, שהיא אם כל חי, ששם מלובשים כל הנפשות, כנ"ל במאמר הנ"ל. ועל כן קיבוץ הנפשות, דהיינו משפחה, נקרא בשם בית, כי נקראין בית אב, וכמו שכתוב בית ישראל, בית אהרון וכו'. כי כל הנפשות מלובשים בהבית שהוא בחינת כבוד, אם כל חי כנ"ל. ומחמת שהנפש מלובש בהבית שהוא בחינת כבוד כנ"ל, על כן צריך הבית שמירה גדולה, כי צריכים לשמור מאוד את הנפש המלובשת בהכבוד כנ"ל. והעיקר, שצריכים לראות שיהיה פנים להכבוד, שלא ינקו ממנו הזה פנים שהם בחינת כלבים הזה נפש, שהם המנהיגים והמושלים של שקר. ג. וזה בחינת מזוזה. כי על ידי המזוזה שקובעין להבית, על ידי זה ממשיכין בחינת פנים להבית שהוא בחינת כבוד. כי המזוזה הוא שתי פרשיות של קריאת שמע. וזה ידוע שעיקר המשכת המויכין והדעת הוא על ידי קריאת שמע, כמבואר בכוונס. ועיקר הפנים הוא המוח והדעת בבחינת חוכמת אדם תאיר פניו, וכמבואר במאמר הנ"ל, שעיקר שלמות הכבוד, כשהכבוד הוא אצל המביני מדע, שאז יש לה כבוד פנים דקדושה, כי עיקר הפנים הוא הדעת כנ"ל. ועל כן צריך לבנות את הבית בחוכמה, כמו שכתוב בחוכמה יבנה בית, ובתבונה יתכונן, ובדעת חדרים ימלאו. כי צריך להמשיך המויכין שהם חוכמה, בינה ודעת, להבית ולכל חדריו, כדי שיהיה להבית שהוא בחינת כבוד פנים, כנ"ל, כדי שיהיה נשמר הנפשות שבתוכו. וזה נעשה על ידי המזוזה של שתי פרשיות של קריאת שמע, שהן בחינת מויכין כנ"ל. ועל כן המזוזה הוא שמירה, כי על ידי המשכת הפנים להכבוד שהוא בחינת בית, על ידי זה נשמר הנפש שבתוכו וכנ"ל. ד. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, כל העוסק בבניין מתמסכן. ואיתה בדברי רבנו ז"ל, שהוא גם לשון סקונה. כי בוודאי יש סכנה גדולה כשבונין בית שהוא בחינת כבוד. כי אולי בא כבוד בשביל הסתלקות הנפש חס ושולם, שמסתלקת על ידי הכבוד כנ"ל, כמבואר במאמר הנ"ל. ועל כן צריכים להיזהר מאוד לבנות הבית בחוכמה לשם השם, כדי להמשיך פנים להכבוד, כדי שיהיה כבוד השם מלא את הבית הנבנה לשם השם. ואזי, עד רבה, זוכין לקבל נפשות על ידי הבית בבחינת אשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך, בניך כשתילי זיתים וכו'. כי שם מלובשין כל הנפשות כנ"ל. ועל כן קביעת המזוזה אצל הפתח, כי הפתח הוא פני הבית, כמו שפרש רשי שהפתח נקרא פנים, וכמו שמבואר בגמרא לעניין קביעת מעשר, שאינו נקבעת שיראה פני הבית, דיינו הפתח דייקה. כי עיקר המשכת הכבוד להבית הוא על ידי הפתח, בבחינת צאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד וכו'. וזה שביקש דוד המלך עליו השלום, פיתחו לי שערי צדק, אבובה, מודיעה וכו'. כי כל זמן שאין ממשיכים בחינת פנים לפתח הבית שהוא בחינת כבוד, אזי המלכות נקרא צדק כמבואר במאמר הנ"ל. ואזי יש יניקה לחיצוניים כמבואר במאמר הנ"ל. ועל כן אז השער סגור כדי שלא ינקו החיצוניים מעזי פנים מן הכבוד, בבחינת השער הזה יהיה סגור ששת ימי המעשה, וביום השבת ייפתח וביום החודש ייפתח. כי בששת ימי המעשה שאז יש להחיצוניים יניקה, אז השער סגור בבחינת ויריחו סוגרת ומסוגרת וכו', כמובן. אבל ביום השבת וראש חוידש וחיוצה, שאז נמשכין מויכין להמלכות בחינת פנים, בחינת ואנפה נהירין בנהירו אילה, אז נפתח השער בבחינת וביום השבת ייפתח וביום החודש ייפתח. ועל כן ביקש דוד המלך עליו השלום, פיתחו לי שערי צדק, שיפתחו לו שערי הקדושה הנקראים שערי צדק, כל זמן שלא נמשכו המויכין להכבוד כנ"ל, שאז הם סגורים כנ"ל. ודוד ביקש שיפתחו לו השערים, כי אבו בא מודה יה, כי יה הם המויכין כידוע. וזהו, זה השער להשם, צדיקים יבואו בו, צדיקים דייקה. כי עיקר תיקון המלכות הוא על ידי צדקה, שעל ידי זה עושים מצדק צדקה כמבואר במאמר הנ"ל. וזהו, צדיקים יבואו בו, כי צדיק נקרא מי שנותן צדקה, בחינת צדיק חונן ונותן. והם דייקה, היינו הצדיקים הנותנים צדקה, יכולים לכנוס להשערים, בחינת צדיקים יבואו בו, כי הם עושים מצדק צדקה, שעל ידה נפתח השער כמו בשבת כנ"ל. וזה בחינת פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. כי לפני הצדיק, דיינו הבעל צדקה, נפתח השער כנ"ל. וזהו שומר אמונים, כי עיקר השמירה של פתח הבית הוא על ידי אמונת ישראל, שהוא המזוזה, שהיא פרשיות הייחוד, שזה עיקר השמירה. כי על ידי זה ממשיכין הפנים להכבוד כנ"ל, ואז המלכות בבחינת צדקה כנ"ל. ועל כן, עיקר כבון אז בניין הבית צריך בשביל להכניס בו עניים הגונים ושיש שם קיבוץ חכמים. כמו שאמרו רבותינו זה על יהי ביתך פתוח לרווחה ויהיו עניים בני ביתך. יהי ביתך בית ועד לחכמים. כי על ידי זה הכבוד בשלמות ואז יש פנים להכבוד ואז הבית שהוא בחינת כבוד הוא בית דקדושה. כי על ידי שביתו פתוח לרווחה ועניים בני ביתו. דהיינו צדקה. על ידי זה מעלה את הכבוד בחינת בית מצדק לצדקה, ואז די כיכולים לכנוס לתוך הבית, כי אז הפתח דקדושה פתוח כנ"ל. וזה שנשמח יחד יישא ברכה מאת השם וצדקה מאלוהי אישו. היינו על ידי צדקה, על ידי זה דור דורשיו מבקשי פניך וכו', כי על ידי זה זוכים לפנים כנ"ל. כי על ידי צדקה מעלה את המלכות בחינת כבוד וממשיך פנים דהיינו מויכין להכבוד. כי צדקה הוא בחינת מויכין כמובן במקום אחר. ועל ידי זה דייקה שאו שערים ראשיכם וכו' ויבוא מלך הכבוד. כי אז דייקה נפתח הפתח כי נכנס בו כבוד לקדושה בחינת ויבוא מלך הכבוד כנ"ל. וזהו בחינת יהי ביתך בית ועד לחכמים כנ"ל. כי על ידי החכמים נמשך פנים להכבוד. כי עיקר הפנים הוא החוכמה והמויכין כנ"ל. ו. אבל כשבונה הבית חס ושולם בשביל גסות הרוח, בשביל כבוד עצמו, כדי להראות כבודו ולהסתרר על עם דל בחינם, שזהו בחינת בית גאים מסך השם, שזהו בחינת הבית והגדולה של המנהיגים של שקר הבונים חורבות למו. ועל זה נאמר, הוי בונה ביתו ללא צדק, כי כשאין לה כבוד פנים, והכבוד שהוא בחינת בית הוא אצל המנהיגים של שקר, ויש להם בתים גדולים בשביל כבוד עצמם, אז היה מלכות בבחינת צדק, ואז יש להסיט רעך יניקה חס ושולם. ואז כשנמשכה יניקה להם מבחינת צדק, אז נפגם גם מבחינת הצדק, ואזי נקרא ביתם בונה ביתו בלא צדק. כי שם צדק הוא הקדושה, רק שמרמז שהקדושה מצומצמת מאוד, ונסתלקו המויכין והפנים מן הכבוד עד שהם יכולים לנוק חס ושולם. ותכף כשהם יונקים, בוודאי אצלם נפגם גם בחינת הצדק, ובחינת במקום הצדק שם הרשע. וזהו בחינת הוי בונה ביתו בלא צדק, ברעהו יעבוד חינם. ברעהו יעבוד חינם זה בחינת מנהיגים של שקר המסתררים על עם דל בחינם, ומשתמשים בבני ישראל ועובדים בהם בחינם, כי לא קיבלו מהם שום טובה נצחית. והם מסתררים על עם דל בחינם, בחינת ברעהו יעבוד חינם. ועל כן נקרא ביתם בחינת בונה ביתו בלא צדק, כי אצלם נפגם הכבוד ואין לו פנים וכו' כנ"ל. זין. וזה בחינת שם שקי שכותבים על המזוזה. כי שקי הוא בחינת צדיק הידוע. זה בחינת צדיק חונן ונותן, בחינת בעל צדקה שממשיך הברכה, בבחינת ועריקותי לכם ברכה עד בלי די, שזהו בחינת שקי, בחינת וכל שקי ייתן לכם רחמים. ששם שקי משפיע ברכה וחיים ורחמים עד בלי די. ועל ידי זה, על ידי בחינת צדקה, בחינת שקי, על ידי זה עיקר עליית הכבוד שהוא בחינת בית כנ"ל, ועל ידי זה נשמר הנפש המלובש בהכבוד כנ"ל. ח' וזהו בחינת וכתבתם על מזוזות ביתך וכו', ודרשו רבותינו ז"ל זז מוות. זה בחינת צדקה תציל ממוות כמבואר במאמר הנ"ל. כי המזוזה הוא בחינת מויכין, בחינת צדקה שמעלין המלכות מצדק לצדקה. שעל ידי זה זז מוות, בחינת צדקה תציל ממוות, בחינת למען ירבו ימיכם וימי בניכם הנאמר במזוזה. כי ימיו וימי בניו, היינו הנפשות התלויים בו, נמשך להם חיים ואריכות ימים על ידי המזוזה, שהוא בחינת המשכת הפנים להכבוד, שהוא בחינת בית, שעל ידי זה נשמרים הנפשות המלובשים בהכבוד, כנ"ל. וזהו שאמרו רבותינו ז"ל מקרא נדרש לפניו על פסוק למען ירבו וכו'. כי המשכת החיים הוא על ידי בחינת הפנים, שהוא החוכמה כנ"ל, בבחינת החוכמה תחיה וכו'. תת. וזה שנזכר במזוזה ואכלת ושבעת, זה בחינת צדיק אוכל לשובע נפשו, בחינת שבירת תאוות אכילה, בחינת בשדך לבהמתך, שתשדד הבעמיות שלך, כמבואר בדבר רבנו ז"ל על פסוק זה עיין שם. כי על ידי שבירת תאוות אכילה מעלין הכבוד מעזי פנים וממשיכין פנים להכבוד, שזה בחינת מזוזה כנ"ל. יוד. וזה בחינת שמע והיה עם שמוע הכתובים במזוזה. זה בחינת שתי הידיים, יראה ואהבה, שעל ידם הולדת הנפש וגידול הנפש. כי שמע בחינת אהבה, בחינת ואהבת את השם אלוקיך. והיה עם שמוע הוא בחינת יראה, כמו שכתוב שם ישמרו לכם, שהוא בחינת יראה. כי על ידי יראה ואהבה עיקר הולדה וגידול הנפש המלובשת בהכבוד, שהוא בחינת בית שנשמר על ידי המזוזה, כנ"ל.